Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Priestera viedoklis. Saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem un kā to saprast no kristīga viedokļa. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es, priesteris Jānis, un kopā ar mani šajā priestera viedokļa raidījumā ir labi zināmais un labi iecienītais, varbūt tās kādu laiciņu nebija kopā ar mums, bet nu ir atgriezies, un tas ir priesteris Dmitrijs. Sveicināts! Čau, čau! Sirsnīgs paldies, vispirmām kārtām jāsaka uzreiz, sirsnīgs paldies par to, kad piekriti piedalīties atnākt un vēl nedaudz tad parunāt un paspriest par to, kas tad notiek un kas varbūt tās, nezinu, nenotiek sabiedrībā. Bet gatavojoties šim raidījumam, tev jau arī bija sava aktualitāte, par kuru arī tu labprāt gribēji parunāt. Varbūt tās sākam ar to paskaidro, kas tad bija tā par aktualitāte. Es saprotu, tas bija saistīts ar to pasākumu arī Daugavpilī un citviet. Ja? Jā. Rezinot, mēs jau zinām, ka mēs jau divus gadus tagad dzīvojam tādā faktiski jaunajā realitātē, kad Eiropā notiek vislielākais karš kopš otrā pasaules kara, proti, iet runa par karu Ukrainā. Un, nu, neapšaubāmi, ka tā bija ļoti laba iniciatīva, ka es to pieslēgšos tev, parslēgšu mazliet savus austiņas. Bija tāda iniciatīva, ka gan Latvijā, gan arī citviet pasaulē ļoti daudz cilvēki iznāca uz tādiem mītiņiem, lai paus savu atbalstu Ukrainai. Es arī labprāt būtu piedalījies, bet, nu, diemžēl, Daugavpilī tieši tajā laikā man bija pieteiktas bēres, līdz ar to es nevarēju pats ņemt dalību. Bet, protams, ka es sekoju līdzi tam visam, kas notiek gan citās Rīgas pilsētās, bet, protams, Daugavpils man ir tuvāka, jo esmu Daugavpilietis faktiski jau. Un tas, kas mani ļoti uztrauca tieši šogad, tieši šajā gadījumā, tas ir tas, ka, kad sākās tas mitiņš, es, protams, ka sekoju līdzi un es esmu ļoti pateicīgs tiem cilvēkiem, kas to organizēja, kas nāca, pauda savu viedokli. Bet es pamanīju vienu lietu, ka kaut kādā brīdī tas mītiņš bija pārvērties nevis par mītiņu par atbalstu Ukrainai, bet par mītiņu pret tiem, kuri uz šo mītiņu nav atnākuši. Tā vienkāršāk sakot. Aha. Ja, ka faktiski tie, kas nāca, un vismaz dažas uzrunās, neteikšu, ka visas, bet vismaz dažās uzrunās, bija pateikts nevis tas, ka mēs atbalstam, ka mēs esam ar jums, esam gatavi rīkot kaut kādas akcijas un tā tālāk, bet pretēji bija tādi pārmetumi, bet kuri ir tie, kuri it kā atbalsta, bet nenāk. Ja? Un tas man likās diezgan aizdomīgi. Ja, es, protams, negribu meklēt kaut kādu ļauno gribu cilvēkos, jo neiet runa par to, ka tagad kādu apsūdzēt, jo šajā gadījumā tad es būšu līdzīgs tiem, kas apsūdz. Bet tie pārmetumi, es varu pateikt, ka es jūtos arī mazliet aizvainots, ja, jo es nevarēju būt, un tagad rodas pārmetumi, kur ir visi tie, es tagad vienkārši ļoti vienkāršoju, kur ir visi tie, kuri it kā atbalsta, vai ne? Protams, bija runa par domi, mums ir diezgan specifiska doma. Bija runa par Daugavpils universitātes personālu, ja, kuri arī lielākai daļai nav atnākuši. Bet es personīgi jūtos aizvainots, jo, piemēram, es tagad domāju, ka es varu to pateikt arī publiski, ka gandrīz visi ienākumi, kas bija no manam grāmatām, kaut arī tas nebija tāds komercijas projekts, jā, jo es neguvu nekādus ienākumus faktiski, es biju ieguldījis taisa grāmatas, bet tie ienākumi, kas ir bijuši man, es biju nosūtījis arī palīdzībai Ukraiņiem, konkrētiem mērķiem. Jā, līdz ar to es varu pateikt, varu godīgi pat nevienu centu neesmu paņēmis no savām grāmatām. Jā. Un tagad es jūtos aizvainots, jo arī man tas ir tas pārmetums, ka es neatbalstu tā, kā to gribētu tie, kuri atnāca uz šo mītiņu. Ja? Es saprotu, ka es tagad mazliet sarežģīju šo lietu, bet šajā gadījumā man likās, ka tas mītiņš tieši Daugavpilī, viņš nebija virzīts tam mērķim, lai tikai un vienīgi atbalstītu Ukrainu. Bet arī tas kļuva mazliet par tādu varu teikt, politisko manifestu, ja, jo jā. Tie cilvēki, kas sevi pozicionē kā tāda opozīcija, ja, tagadēji vietvarai, nu, viņi mēģināja kaut kādā veidā gūt politiskus, politiskas bonusus, ja, no tā, ka viņi to dara. Aha, ja, kā viņi to dara. Izmantoja izdevību, lai tā kā pret saviem politiskiem oponentiem drusītiņu uzdarbotos, zini, bet ievēlkot arī principā cilvēkus iekšā tajā. Es varētu tā pateikt, protams, es viņam nejautāju, ja, vai viņam bija tādi nodomi, bet vismaz no ārpuses man tā likās. Ja, un līdz ar to es biju arī paudis savu viedokli Facebookā par to, kas man nepatika tajā visā. Ja. Un tas man lika arī domāt, ka vai tiešām nav tā, ka mēs demokratiskajā sabiedrībā jau tā polarizējamies, varētu teikt. Ja tu nepauš savu viedokli tā, ka grib to citi, tad tu esi, nu, ja ne ienaidnieks, tad noteikti jau neesi savējais. Ka tev, ka var nonākt vienā brīdī līdz tam, ka tu neesi vēlams šajā sabiedrībā, jo tu nedari tā, ka vēlētu šī sabiedrība. Bet es šajā... Ja? Ne, es tikai tā gribēju, kad vai tas vispār neraksturo ne tikai šajā konkrētajā gadījumā, vai, ne, vai vispār gadījumos, kas saistīti ar karu Ukrainā, bet kad vai tā politika šobrīd arī nav tāda jau kādu laiciņu vērsta uz šādām polarizācijas veidošanām, vai ne, nu, lai it kā iegūt savu politisko kapacitāti, audzētu, vai iegūt vēlētājs, vai kā lai pasaka, ne, nu, kad tiek izmantots un ļoti tādā, tādā nesmukā veidā mēģina karot viens ar otru. Un tai pašā laikā mēs nepārtraukti runājam par to, ka mums vajag vienotību. Un tā, kad nonākam līdz tam brīdim, kur it kā varētu veidot to vienotību, tad mēs moralizējam un izmantojam. Un, un šeit mēs varam aiziet mazliet tādā lielākā mērogā, un paskatīties, kas notiek arī citviet, ja, ja mēs uzdosim jautājumu par to, kas notiek ASV, ja, ka tagad Trumpisti faktiski mēģina blokēt to palīdzību Ukrainai tikai vienīgi tāpēc, lai sasniegt savus politiskus mērķus. Un mēs varam redzēt, mana skatījumā, ka demokrātija šajā gadījumā ir apdraudēta, ja, jo nu, ir cilvēku partikulāras grupas, kuri izmanto arī, es varētu pateikt, netīras metodes, lai gūt kaut kādu labumu sev, ja, lai gūt kaut lai sasniegt savus mērķus, ja, kas nekalpos jau kopīgam labumam, ja, bet ja mēs paskatīsimies no baznīcas sociālas mācības viedokļa, tad kopīgais labums tas ir tas, nu, par kuru būtu jārūpējas visiem, ja, un mēs nevaram tagad atteikties no kopīga labuma, kādas, teiksim, kādas grupas labā, vai ne? Un mēs redzam, kā tas notiek arī citviet pasaulē. Mēs jau nerunājam tikai par kaimiņiem aiz austrumu robežās, ja, Krievijā vai Baltkrievijā, bet man rodas jautājums, vai mēs nekļūstam līdzīgi. Jā, mums ir cits saturs, bet vai metodes nav tādas pašas. Jā, un šeit tas... Diemžēl, gribēju piekrist, jā, ka diemžēl izskatās, ka cilvēks paliek cilvēks neatkarīgi, kurā vietā ir, principā, vai ne? Nu, tā ir, jā, nu, pirmkrēks kā galu galā, jā, un arī personīgas tieksmes, protams. Bet, un tā atziņa par to kopējo labumu, tas šķiet arī pa brītiņam parādās gan tā teikt, sekulārajā mēdiju vidē, bet arī, manuprāt, ļoti spēcīgi un atkārtoti tiek uzsvērts un uzsvērts no baznīcas puses tā kopējā labuma ideja. Un vienlaikus nu, nekas it kā nav. Un es tā pie sevis domāju, vai nav tā, nu, kad nu, labs ir. Visrīzākais ir ideālistiski pieprasīt, kad ik viens cilvēks tagad aizdomāsies par kopējo labumu visādāko iemeslu dēļ un pat ne tādēļ, kad viņš būtu vienkārši ļauns cilvēks, bet tikai tādēļ, ka nu, ik vienam vajag un gribas izdzīvot un varbūt tās arī nedaudz labāk dzīvot un līdz ar to vairāk, protams, padomās par sevi. Bet vai tieši tā, vai tā politiskā vide, vai tā kultūras vide, vai tas lielākais ietvers, kur varbūt tās sabiedrības ir, vai tas ir vērsts uz šādu kopējo labumu, vai gluži otrādi, ne, mēs tādās mazās, sautīgās politiskās cīniņās ieejam vienkārši kaut kādu personīgo interešu vadīti. Jā, tur tā lieta, tam es pilnīgi piekritu, mēs kā parasti viens otram piekritam, es ceru, tas tad nav tik komplementāri tik tāpēc, ka mēs draudzējamies, bet Šeit ir, ir tāda lieta, ka, nu, ja atkal, jo man ļoti tuvu ir tas baznīcas sociālās mācības kompendijas, ja es to biju iškirstījis, un es atceros, ka man bija ļoti laba pasniedzēja seminārā, un ir daudzas lietas, kas paliks laikam uz visu mūžu, ja, un tāpēc, kad es redzu, kas notiek, un tas nav pilnīgi saskaņa ar to, ko es mācījos, nu, tad man ir rodas pretestība, vai mēs esam tiešām demokrātiskā valsts, ja, vai mēs vēl, vai ta demokrātija tiešām ir tāda vērtība, un tāds, pateikšu, politiskais mehānisms, saskaņā ar kuru mēs vēlamies darboties. Ja galu galā demokrātija nenozīmē viena dzels roka, ja, tikai nozīmē to, ka ir cilvēki ar dažiem uzskatiem, cilvēki, visiem ir tiesības dzīvot, eksistēt, paust savu viedokli un tā tālāk, bet no otras puses mums kaut kādā veidā jāveido konsens, ja, mums taču jādzīvo kopā, ja, nevis ienīst viens otru, bet otrādi. Ja, ļoti labs piemērs varētu būt ekumenisms, ja, mūsdienu, vismaz katolīska izpratnē, ja, jo mēs tagad necaucam, nezinu, luterāņus par herētikiem, ja, kaut arī, ja mēs pielietotu kanoniskas tiesības, nu, tad būtu jautājumi, vai ne? Ja. Nebūtu mēs arī ekumenisma. Ja, ir iespējams dialogs, ja, un īpaši, kad laikam vakar bija noticis lūkšanas brokastis, Daugavpils Rotko centrā es atkal nevarēju būt tajā brīdī, bet no tā, ko es zinu, ka bija dažādu konfesiju pārstāvji un ir spējīgi cilvēki sēdēt pie galda, runāt, draudzēties, nevis tāpēc, ka viņiem ir vienādi uzskati, nezinu, par ticību, par valsti un tā tālāk, bet cilvēki ar dažādiem uzskatiem neuzskata viens otru par ienaidnieku. Vai ne? Bet varbūt tās nedaudz atgriežoties tā doma par to, ka nu, apšaubīt demokrātiju vai to, ka mēs esam demokrātiska valsts un atkal ne jau droši vien ne jau tikai Latvija, bet principā vismaz rietumu pasaulē, kur nu, šajā gadījumā es ieskaitu arī Latviju un Austrumu Eiropu pie rietumu pasaules, vai ne? Ka tā demokrātija, nu, man šķiet jau ir, demokrātija ir tikai tas, kad vai tādu mēs viņu gribam vairs šobrīd, vai ne? Kad pilnīgi noteikti tas ir tālu no tā ideāla, par ko var runāt, varbūt tās ejot atpakaļ tālāk pie grieķu kaut kādiem avotiem, vai ne? Lai gan arī tur taču nebija nekas ideālisti. Tajā no, gadījumā, jā, bet šobrīd tā vien šķiet, ka nē, nu, mēs esam aizvien tālāk iebriduši nu, tajās pozīcijās, kur principā nē, paldies, demokrātija ir izsmēlusi sevi, tagad kas būs nākošais, un mums nav ko likt pretī pa lielam, ne? Es domāju, ka demokrātija tas ir uzdevums, jā, tas nav lieta, kas ir dota uz visiem laikiem un darbojas, bet tas ir uzdevums, nu, tāpat varbūt tas varbūt neīpaši labs salīdzinājums, bet tāpat arī kā atgriešanās vai mūsu ticība. Jā, ja tu esi kļuvis par ticīgu cilvēku, esi atgriezies, tas nenozīmē, ka tev viss ok, jā, ka tev jācinās ar grēkiem visu savu dzīvi, jācinās ar kardinājumiem. Līdzīgi process notiek arī pasaulē. Ja. Es biju pārsteigts par vienu lietu, ka pirms mūsu tikšanās tā paskatījos statistikas, 72% no pasaules iedzīvotājiem dzīvo valstīs, kas nav demokrātiskas, kas ir autokrātiskas vai pat totalitārās. Ja. 72%, iedomājies, 28% tikai dzīvo demokrātiskajās valstīs, ja, kur ir ticības brīvība, kur ir vārda brīvība, kur viedokļa brīvība un tā tālāk. Un vai mēs vēlamies to pazaudēt? Noteikti bet, nē. Nu, noteikti it kā nevēlamies to pazaudēt, bet starp citu tajā kontekstā, ko tu saki, ka nu, mēs esam dažādi un ka mums jāmācas sadzīvot kaut kādā veidā savā starpā. Man personīgi ir bijušas dažbrīd tā iezagušās tādas domas pie sevis. Jā, bet kas slikti nu, tajā nedemokrātiskajā pusē, nu tādā ziņā, ka tur varbūt tās, nu, piemēram, mēs Indija dikti cīnas arī pret kristiešiem, principā, es tā saprotu, vai ne? Bet, nu, otrs puses es tā pie sevi domāju, jā, bet tas varbūt tās arī šādā veidā, labs ir, viņš ir nedemokrātisks, bet sabiedrība varbūt tās tiek saliedēta. Par viņiem, par sabiedrību kaut kādā veidā tomēr rūpēs. Nu, var apšaubīt, protams, un var kritizēt un visu kaut ko citu. Un ne jau tas, ka tas būtu kaut kas baigais ideāls šajā gadījumā. Bet vienlaikus tomēr ir kaut kādi skaidri principi, uz kuriem tu vari to saviedrību savākt kopā. Nu, tur būs disidenti un vienmēr kādam kaut kas nepatiks, bet nepatīk arī demokrātijā. Ne? Nu, un es pie sevis es tā domāju, tā, kāpēc, nu, kāpēc nevarētu būt tā, kad mēs vienkārši kaut kā vai pasauli tā iet uz to, kad sadalās. Nu, rietumi tas nozīmēs būs ar kristīgu kaut kādu elementu vēl, pat jā, arī tas būs ļoti izplūdis un neskaidrs un tā tālāk, bet ka tā būs skaidra pozīcija, un ja tu gribi dzīvot šādā sabiedrības modelī, tad tev ar visām konsekvencēm jārēģinas, un ja ne, tad tu vari citu kaut ko izvēlēt. Nu, es tā pie sevis vienkārši tā prātuļoju vienreiz. Nu, redzi, šīs ilgas pēc dzels rokas viņas vienmēr ir, ja? Lai atnātu labs valdnieks, ja? Vai pēdiņās mesija, kurš tagad visu saliks pa plauktiņiem. Bet tur tā problēma, ka tas nav iespējams, ja? Jo es arī varbūt gribētu dzels roku, bet tikai līdz tam brīdim, kad šī dzels roka vai šis valdnieks ar dzels roku, kad viņa uzskati būs saskanīgi ar maniem uzskatiem. Bet kas notiks, ja gadījumā ne? Ja? Nu, a kas notiks, ja gadījumā būs šis mehānisms, bet viņš sajūgs prātā, šis valdnieks ar dzels roku? Un tāpēc demokrātija, man šķiet, tas ir vislabākais veids, ka funkcionēt, jo tad vara nav koncentrēta vienās rokās vai vienā personā. Es atceros, mans filozofijas pasniedzējs jau mužīgo mieru, profesors Smolinskis, Polijā, viņš teica tā, es esmu par apgaismotu absolutismu, bet ir problēma, ja, ar to apgaismošanu. Līdz ar to labāk jau demokrātija nekā neatgaismotais absolutismus. Ja. Tāpēc šeit ir tā lieta. Tāpēc es saku, ka demokrātija tas ir uzdevums. Ja? Tas nav kaut kas, kas ir dots uz visiem laikiem. Nē, nu mēs esam ceļā. Tieši tā. Ejam mazā muzikālā pauzē. Varbūt tas ir cilvēkiem iespēju uzrakstīt vai kādu jautājumu vai savu refleksiju par to, ko nu šobrīd dzirdat vai aktualitāti, kas jums šķiet būtu interesanti, kad priesteris dod ar kādu viedokli, pat ja arī savu viedokli tik un tā. Tad rakstiet īziņas 266-77-272 vai zvaniet 679-69-131 pēc mazam mirkļi būsim atpakaļ un paturpināsim šo priestera viedokļa raidījumu. Labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, un ar mani šajā priesteru viedoklī ir priesteris Dmitrijs no Daugavpils. Sveicināts vēlreiz. Vēlreiz. Mēs jau pirms šīs mazās muzikālās pauzītes paspējam pārunāt, man šķiet, ļoti, ļoti aktuālu un tādu nokaitātu problemātiku daudzu gadsimtu garumā, ja tā paskatās plašumā, vai ne, bet vēl nedaudz iespējams par to, lai nonāktu līdz tam jautājumam, ko man gribas uzdot šajā brīdī, bet kas ir labā ziņa tajā visā vai cauri tam visam, vai ir kaut kāda labā ziņa, ko var nokomunicēt. Nu, kāpēc es tā saku, jo nu, viens ir, jā, kad mēs īsti laikam nemākam to vienotību veidot, un tad mēs vai nu izmantojam savās interesēs, vai vienkārši nomoralizējam un neatļaujam tā principā brīvi izpausties arī nekam, bet es tā domāju, Erpjāns, tagad baigi runā par hibrīd kara reakcijām, okupācijas mūzeja tur dedzina, tad tur zē burtus uz autobusu pieturām saraksta un lēnā reakcija, nespēja īsti nevienu notiesāt ar, kā pasniedz it kā adekvātu spriedumu, ne, un nespēja to pamatot patiesību, kāpēc vajadzētu kaut kādus, vispār kaut kādas represijas ievēst šajā gadījumā. Tad tā paskaties, Putins ir devis uzrunu parlamentam, kur, protams, ir rietumu nosaukt par, rietumi ir pasniegts kā tāda lielākais draudz, kas mēģina iznīcināt Krievi un bremzēt jebkādu attīstību Krievijā, vājināt un šķelt Krievijas sabiedrību un tādā veidā, bet labs ir atgriežoties tad uz Latviju, un ko mēs redzam, mēs arī tur redzam visādas tur Rēzeknes domes, izdarības arī politika vai nekur, viss tiek padarīts par tādu teātri, kas visiem jau ir apnicis un netiek ārā no tā teātra nekādā veidā, vai ne, un nu, atkal tā politika, tur, nezinu, es pie sevis tā pierakstīju, tur Kariņa lidmašīnas un lidojumi, bet tas atkal nav nekas jauns, jo arī Eiropā tāpat tās politiķus grauju un viņu lidojumus tagad mēģina un tā tālāk. Tajā visā, vai ir kāda labā ziņa mums? Kas tā varētu būt? Es sākšu ar vienu metaforu, kas man ļoti patīk. Jā. Ja es iziešu arā šeit uz Rīgas ielu Daugavpilī, laba uzvalkā jā, ar labu mēteli, nu tad neviens nepieversīs man uzmanību, ja viss ir kārtībā. Bet ja es iziešu man uz mēteļa būs kaut kāds liels saurums izdedzināts vai kaut kāds uzzīmēs uz muguras, tad visi skatīsies. Oh, ja. Tāpēc ir tāda lieta, ka mēs tas ļaunas lietas, tas, kas nav kārtībā, mēs ļoti ātri pamanam. Un es pateikšu tā, ka pirmā ziņa, labā ziņa ir tanī, kaut arī par to noteikti Delfos vai tevi nekā neviens neuzrakstīs, tas ir tas, ka mēs esam spējīgi pamanīt tādas marazmatiskas lietas, pat es nosauktu tev skaļi, kas notiek. Jā, mēs esam spējīgi to pamanīt, un mēs neesam ar tām lietām apmierināti. Jā, tas nozīmē, ka mēs vēl esam domājuši, ka mūsos vēl ir vēlēšanās kaut ko mainīt, vēlēšanās pievērst uzmanību tur, tam kaut kādam neizdarībām. Jā, jo, piemēram, kad nāca klājā Kariņa kunga, jā, tie lidojumi un tā tālāk, jā, protams, ka tur kancelē uzreiz jau teica, ka ne viss ir tik viennozīmīgi, jā, un tā tālāk, nu, ka jau mēģina izgrozīties, jā. Bet mani iepriec ne jau tāpēc, ka tur Kariņš lidoja vai nelidoja, ka piekēra vai nepiekēra, bet tas, ka mēs esam spējīgi pamanīt nekārtību. Esam spējīgi pamanīt, ka kaut kas neiet tā, ka vajadzētu. Kaut kas nav godīgi. Ja? Un mēs esam spējīgi no vienas puses to pamanīt, un no otras puses esam spējīgi veidot arī tas, to, ko es parasti saucu, tas nav mans tas iedziens, es to esmu arī nočiepis no vienā profesora, ka mēs veidojam horizontālus sakarus. Ja? Ka, piemēram, pat ja politikas līmenī tur kaut kāds plēšās, lamājas, apsūdz viens otru un tā tālāk, bet kad mēs satiekamies kopā jā, ar draugiem, kad mēs satiekamies kopā kaut kādos pasākumos, esam spējīgi runāt un paspiest roku, jā, vismaz būt pieklājīgi arī pret saviem oponentiem. Jā. Man vēl joprojām prātā ir kaut kādi koncerti, jā, kad es eju uz kaut kādu koncertu un izrādi, es redzu cilvēkus, kurus es pazīstu. Ja, kuri ir vai nu no domes, vai nu kaut kādām aprindām, no kaut kādām partijām un tā tālāk. Un es spēju sasveicināties, kā jums iet, vai viss ir kārtībā, prieks jūs redzēt. Ja. Tā kā šie horizontālie sakari, tā ir ļoti, manuprāt, svarīga lieta. Ja, jo, piemēram, nezinu, man Facebookā arī ir cilvēki no Daugavpils, kuri ir no LGBT kopienas, varētu teikt. Ja. Un man prātā neienāk, nezinu, tur viņus apsūdzēt vai apmetāt ar kaut kādiem epitētiem un tā tālāk. Un ir otrādi, ja, ka visi zina, ka esmu priesteris, ka esmu tāds konservatists baigais, ja. Bet no otras puses neviens man to nepermet nesaka, ak tu stulbais viduslaiku gariznieks vai ne, vai kaut ko citu, negribu izdomāt tagad epitetu uz sev un dot instrukciju, kā mani uzrunāt, bet es redzu, ka tas ir iespējams, ja? Ka mēs esam spējīgi būt, nu, ne, ja ne draugi, tad noteikti ne ienaidnieki viens otram. Tā bet taču dzīvojam vienu un tāpēc. Cienīt viens otru, dzīvot vienā sabiedrībā, kaut arī esam ļoti dažādi. Un arī kaut tas, ko tu apraksti, man šiet ir baigi sakarīgi, un, bet vienlaikus es pie sevi domāju, jā, bet būs ļoti daudzi, kuri atradīs epitetus un metīs ne tikai epitetus uz cilvēkiem un ne tikai gejiem, politiķiem vai ko, bet tā skaitā ir, piemēram, es priestriem būs epiteti ar galgalā un tā tālāk. Ne? Bet tas liecina tikai par epitetu metāju kultūru, jā. Arī ties, jā. Arī ties, jā, bet tas katrā ziņā, protams, ir baigi labs veids, kad ieraudzīt, kad neskatoties uz to visu, mēs piefiksējam tās lietas un neatstājam. Neesam visi vēl pilnīgi vienaldzīgi viens pret otru galvenā, un tā tiešām varbūt tās ir labā vēsts, ko mums nevajadzētu aizmirst ar tajā visā ārprātā, ko šobrīd lasām un dzirdām. Noteikti, jo man šķiet, ka tomēr pasaulē mazliet tāds tā trakuma spirāle, viņa, nu, tiek aizskriestā, viens stiprāk un stiprāk, jo, diemžēl, baidos domāt par to, kas būs tālāk, bet noteikti mūs izglābs tas, ka mūs būs šie horizontālie sakari, ka mēs neesam vieni paši, jā, pat ja visi, kādam nojūks prātā, kam ir vara rokās, vai ne? Un baigi forši, varbūt tā šeit arī liekam punktu šodien. Man liekas, tā bija laba tāda atziņa, ko ir vērts paturēt un padomāt par horizontālajām asēm vai attiecībām, kuras veidojam, ka tas iespējams varētu būt tāds glābiņš tajā visā. Es neatceros, kurā no antikas kristietības traktātiem tas bija rakstīts, man vienkārši palika atmiņā viena ļoti skaista frāze. Ja, tur bija kaut kāds aprakstas, pat neatceros par ko, bet šis traktāts bija noslēdzies ar ļoti skaistiem vārdiem. Un es gribētu tos nocitēt, cik es atceros no atmiņas. Jo tur bija tā, ka notiek kaut kādas trakas lietas, un tas viss notika, kad Romas impērija valdīja tāds un tāds imperators, un autors raksta tālāk. Bet īstenībā par pasauli valdīja mūsu kungs Jēzus Kristus, kuram gods un slava mūžu mūžam. Amen. Kā šie vārdi... ka neskatoties uz to, kas notiek par pasauli, tomēr valda mūsu kungs Jēzus Kristus, tas jau liecina par to, ka, nu, viņš jau gan mūs neatstās, viņš noteikti vadīs. Un pie tā tiešām ir vērts palikt. Paldies šodien. Jā, paldies. Paldies arī jums, rādījumā arī klausītāji, ka bijāt kopā ar mums uz tikšanos jau nākpošajā reizē. Tā. Izskanēja raidījums priestera viedoklis, saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem, kas bija iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!